Yeterdi ki elim batmasın. Yeterdi ki elim batmasın. Gece gündüz bu hizmetin, şefaatin, kerametin. Senin olsun boş sohbetin. Yeter huzurum gitmesin. Taşa değmesin ayağım, lale sümbül açsın bağım. İstemem meteyle. Taşa değmesin ayağım, lale sümbül açsın bağım. İstemem eteyledin, yeter arkamdan atmasın. Sonu yoktur bu virdimin, dermanı yoktur derdimin. İstemem ilaç yardımın, yeter yakamdan tutmasın. Nesim yem vay başıma, kanlar karıştı yaşıma. Yağın gerekmez aşıma, yeter zehirin katmasın. Nesim yem ay başıma, kanlar karıştı yaşıma. Yağın gerekmez aşıma, yeter zehirin katmasın.